became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang Screw the pies and screw down hairdo, like a cat from Japan. He could let on by smiling, he could leave on to hand. Came on so loaded, man, well hung and snow white tan. Now where were the spiders while the flies tried to break our balls? Just a bit. Time driving us that we were voodoo. The kids were just crass. Ah, oh, he was the mess. Βήμα FM, δεκαετία του 80, η δεύτερη βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική. Ξεκινήσαμε από την Δευτέρα με μια διακοπή χθες και ίσως θα συμβεί και άλλη αν έχουμε μια έξτρα συζήτηση με κάποιον άλλον, όπως χθες είχαμε με τον Πάνο Κούτρα. Όσοι βέβαια ενδιαφέρεστε μπορούν να μπείτε μέσα στο Βήμα FM όπου υπάρχουν οι εκπομπές και έτσι θα παρακολουθήσετε τη συνέντευξη την χθεσινή με τις μουσικές επιλογές του Πάνου Κούτρα εδώ στην εκπομπή. Υπάρχει στο αρχείο εδώ στο Βήμα FM. Λοιπόν, πάμε να πούμε μερικά πράγματα για Bauhaus. Αφού σας πω ότι στη δεκαετία του 80 και μετά από μία περίοδο που είχαν υποχωρήσει τα βρετανικά συγκροτήματα, υπάρχει μία ομαδική παράκρουση και πάλι στην Αμερική για τη νέα γενιά των βρετανικών συγκροτημάτων. Βέβαια, μερικά από αυτά που παίξαμε και τη Δευτέρα και σήμερα και τις άλλες μέρες είναι και 78-79, αλλά δεν έχει σημασία, είναι σε αυτήν την δεύτερη μουσική εισβολή. Ακούσαμε Bauhaus, ένα post-punk συγκρότημα από την Αγγλία με τον Peter Murphy και επίσης τον Daniel Ash μεταξύ άλλων, στο τραγούδι που είναι διασκευή της επιτυχίας του David Bowie. Ήταν η Bauhaus. Time is short and life is cruel. Η απίθανη Jam από το άλμπουμ The Gift ήταν Φεβρουάριο του 82 όταν έβγαλαν μεταξύ πάρα πολλών τραγουδιών καταπληκτικά κομμάτια που έβγαναν τότε το Town Called Malice. Γιάννης Καραγευρέκης και στη δεύτερη ώρα εδώ στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να μας θυμίσετε και εσείς αν θέλετε κάποια πράγματα από αυτήν την εποχή. Αφού παίξουμε αρκετά από τους Βρετανούς, μετά θα κάνουμε και την απάντηση της Αμερικής στην Βρετανία με τα δικά της συγκροτήματα και πόσο επηρέασαν αυτά τα γκρουπ τα αμερικάνικα. 2-11-365-99-95 το τηλέφωνο, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54-010, το email είναι live παπάκι vimafm95.gr. Επίσης Facebook Γιάννης Πετρίδης και εκεί μπορεί να στέλνετε μηνύματα συνεχώς, όπως και στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγκρή. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε την καριέρα του ο Mark Almond, Tainted Love με Soft Cell. Βέβαια θα φέρω μια στιγμή, μπορεί και αύριο, να ακούσετε το συγκρότημα που ο συνθέτης του τραγουδιού αυτού, ο Ed Cobb, που έγραψε το κομμάτι, ήταν από ένα αμερικάνικο συγκρότημα των Four Preps, που είναι εντελώς από άλλη εποχή, και όμως έγραψε ένα τραγούδι σαν και αυτό που ακούσατε. Το έδωσε στην Gloria Jones, που θεωρείται κλάσικ εκείνη η εκτέλεση του 64, και από εκεί το διασκεύασαν καταπληκτικά βέβαια η Soft Cell, το βρετανικό group, και το έκανε επιτυχία και στηρίχθηκε λίγο και στην ενοχήστρωση του κομματιού των Supremes, Where Did Our Love Go. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λαζαρού. Λαζαρού. Λαζαρού, μ' ακούς? Εδώ Δημήτρης Καρμούτσος. Δεν είναι αργά. Αν πάρεις πίσω τώρα όσα είπες για μένα και για τις συνταγές μου, θα ξεχάσω όλα όσα έγιναν. Προλαβαίνεις έως τις 20 Οκτωβρίου. Μετά δεν θα σε χωράει ούτε η ίδια σου η κουζίνα. Αυτό κι αν είναι είδηση. Η επιτυχία του Giga Bazaar επαναλαμβάνεται. Μόνο για αυτό το τριήμερο, 5η μέχρι Σάββατο, 9 με 11 Οκτωβρίου, το Giga Bazaar ξανανοίγει στην Κουρτίδου 41 στις 3 γέφυρες. Giga Bazaar με γίγα ευκαιρίες που δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Τελευταία τεμάχια σε εκατοντάδες προϊόντα. 9 με 11 Οκτωβρίου στις 3 γέφυρες. Προλάβετε! Στόπα δε στόπα, ότι θα σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Μία σε έχω και θα σε αφήσω χωρίς τα σπά σου, τις χιόγκες σου, τα πακέτα σου και την πακέτα με ανταλλακτικά και εργασία. Και από πόσο λες? Μόνο από 76 ευρώ. Κλείστε σήμερα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Ενημερωθείτε για τα πακέτα σέρβις στο site της Mercedes-Benz και στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών. Στο σέρβις της Mercedes-Benz δύσκολα να πεις όχι. allabouthotels.com, Νέα Υόρκη. Δίκλινο από 98 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Καινούριο φιλί, χρόνος δεύτερος. Από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο του Οκτώβρη στο Σταυρό του Νότου Πλάς. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Μια σπουδαία φωνή και ένας από τους σημαντικότερους νέους συνθέτες σε μια παράσταση που αγαπήθηκε και επαναλαμβάνεται. Για 4 μόνο παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου Πλας. Φραντζή 14, Νέος Κόσμος. Ώρα έναρξης 10.30. Τηλέφωνο 210-9226-975. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια διευκρίνηση. Παίρνω την αφορμή από ένα μήνυμα ενός καλού φίλου τη Δευτέρα που ήρθε, που μου έγραφε εδώ ότι πολλά από τα κομμάτια που έπαιξα τη Δευτέρα, αλλά και σήμερα και τις επόμενες μέρες θα συμβεί αυτό, δεν μπήκαν στα 10 πρώτα της Αμερικής. Έχουμε λοιπόν να πούμε άλλη μια φορά ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Δεν σημαίνει παρακολουθούμε τα τσάρτ, γιατί οπωσδήποτε είναι ο καθρέφτης της κάθε εποχής, αυτά που αρέσουν στον κόσμο. Δεν σημαίνει όμως πάντα ότι αυτά που ανεβαίνουν στα charts, στους καταλόγους επιτυχιών, να το πούμε στη γλώσσα μας, είναι και τα καλύτερα. Όπως ο κόσμος κατευθύνεται στην Ελλάδα, κατευθύνεται και στις άλλες χώρες από ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλές φορές κάνει δημοφιλή τραγούδια τα οποία δεν έχουν και μεγάλη αξία και ξεχνιόνται μετά από λίγο καιρό. Η άποψή μας είναι ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τσάρτ, γιατί εκεί έχουν μπει και οι τεράστιοι μεγάλοι καλλιτέχνες. Δεν χρειάζεται να πούμε από τους Pink Floyd μέχρι τους Talking Heads και τους Beatles και όλους αυτούς, οι μεγάλες τραγουδίστριες, από την Aretha Franklin μέχρι την Amy Winehouse, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι μπαίνουν στους καταλόγους επιτυχιών είναι και σπουδαίοι. Εξαρτάται από εμάς να έχουμε αυτήν την αίσθηση, να καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα ονόματα είναι μερικές φορές και σκουπίδια. Μην γελιόμαστε. Τι σημαίνει, ας πούμε, πώς λέγω τους ανακοίνει, Vanilla κάπως, ή Vanilla Ice αυτός ο τύπος. Αλλά και κάποιοι άλλοι από την Ευρώπη που έκαναν επιτυχία κατά καιρούς. Πολλοί, είναι πάρα πολλοί. Εκατοντάδες καλλιτέχνες λοιπόν που έχουν μπει στα τσάρτ έχουν ξεχαστεί. Δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο. Υπάρχουν επίσης δεκάδες συγκροτήματα που έκαναν σημαντική δουλειά στην εποχή τους και δεν μπήκαν στα τσάρτ. Ας πούμε στο τελευταίο τεύχος που έχω μπροστά μου του περιοδικού Rolling Stone, γράφει για τους Replacements που είναι αυτής της εποχής, αμερικάνικο γκρουπ από τη Μινεάπολη, δεκαετίας του 80 η πρώτη εποχή, λέει οι Replacements ήταν ένα από τα πιο exciting rock συγκροτήματα των 80's. Και όμως ποτέ δεν έγιναν μεγάλοι. Μπορούν να ξαναγυρίσουν. Γιατί το λέει, γιατί έχουν τόσους φανατικούς οπαδούς τότε, χωρίς να έχουν μπει στις ψηλές θέσεις. Και ήταν τόσο σημαντικοί οι δίσκοι τους, που δεν έχουν σχέση με δίσκους εκείνης εποχής που μπήκαν στα 10 πρώτα. Άρα εμείς, ένας καλός ακροατής μπορεί να αποφασίσει ποια είναι τα καλά που είναι στα hit parade και ποια είναι τα σαβούρα που είναι στα hit parade. Ας πούμε, οι Replacements δεν μπήκαν ποτέ και μπήκε η Tiffany. Πού είναι η Tiffany τώρα? Τίποτα. Απλώς ήταν ένα κοριτσάκι που έκανε τότε επιτυχία όπως και πάρα πολλά άλλα κομμάτια. Έτσι, αυτά τα συγκροτήματα που παίζουμε από τη Βρετανία, που μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, στην Αμερική τότε, επειδή ήταν πολύ συντηρητικό το ραδιόφωνο και έκανε προβολή της αμερικάνικης μουσικής και των αμερικάνικων συγκροτημάτων, Boston, Journey, REO Speedwagon, χωρίς αυτό να λέμε ότι δεν είναι καλά συγκροτήματα αυτά, πολύ δύσκολα δέχτηκε και μετά από καιρό δέχτηκε την Βρετανική εισβολή, όταν ξεκίνησαν οι NAC με το My Sharona, θα τα παίξουμε αυτά, και που σιγά σιγά άλλαζαν και τη μουσική κατεύθυνση στην Αμερική. Το ότι δεν μπήκαν στα 10 πρώτα δεν σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες αυτοί που παίζουμε δεν είναι απόλυτα επιδραστικοί στην αμερικάνικη μουσική σκηνή της δεκαετίας του 80. Και φαίνεται αυτό από πάρα πολλές ταινίες που βλέπουμε, αλλά και ας πούμε οι Smiths δεν έκαναν ποτέ πολύ μεγάλη επιτυχία. Ή αυτά τα γκρουπ που θα παίξουμε μετά και από και μισή, θα πούμε ένα-ένα, τα άλμπουμ τους, οι Sex Pistols. Με το άλμπουμ αυτό, το καταλυτικό άλμπουμ τους, Never Mind the Bollock, δεν έκαναν επιτυχία στην Αμερική, στα charts. Όμως το άλμπουμ θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα στην Αμερική της δεκαετίας του 70. Τα περιοδικά το έχουν στα καλύτερα, ενώ δεκάδες άλλα άλμπουμ πήγαν στα 10 πρώτα, ούτε καν τα υπολογίζουν πια. Έτσι λοιπόν, τα συγκροτήματα αυτά, χωρίς στην αρχή να κάνουν μεγάλη επιτυχία, καθόρισαν την μουσική που ερχόταν. Σημασία έχει αν δεν έκαναν τεράστια επιτυχία στην Αμερική ή δεν μπήκαν στα 10 πρώτα η Gang of Four, ένα από τα σπουδαιότερα post-punk συγκροτήματα από το Leeds της δεκαετίας του 80. Μπορεί να μην μπήκαν στα 10, αλλά είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα συγκροτήματα εκεί, και με τον ήχο τους οδήγησαν άλλα συγκροτήματα που ήρθαν αργότερα αμερικάνικα να δημιουργήσουν έναν νέο ήχο στο αμερικάνικο ροκ στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτή είναι η Motors. Άλλο ένα βρετανικό γκρουπ που ακούμε στο Love and Loneliness. Από εδώ πέρασε και ο μουσικός Μπραμ Τσαϊκόφσκι. Συνεχίζουμε λοιπόν με την βρετανική εισβολή, τη μουσική στην Αμερική της δεκαετίας του 80, 20 χρόνια μετά την πρώτη εισβολή από τους Beatles και τους Rolling Stones. Τα ονόματα που θα ακούσουμε τώρα μέχρι το τέλος σήμερα, θα συνεχίσουμε και αύριο βέβαια, είναι τεράστια ονόματα που όμως με την πρώτη τους εμφάνιση εκεί μπορεί να μην μπήκαν στα 10 ή 20 ή 30 πρώτα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Για τον φίλο μας τον Γιώργο που μου έλεγε την περασμένη φορά ότι πολλά από αυτά δεν έχουν μπει στα 10 πρώτα. Ας πούμε. Και είπαμε ότι πιάνουμε και τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 70, γιατί έτσι προετοιμάστηκε όλη αυτή η κατάσταση του 80. Το περίφημο άλμπουμ των Sex Pistols, Never Mind the Bollocks. Ενώ στην Αγγλία έγινε νούμερο 1 και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική δεν μπήκε στα 100 πρώτα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, γιατί από τότε μέχρι σήμερα, εκτός του ότι έχει πουλήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ θεωρείται στην Αμερική, δεν μιλάμε για την Ευρώπη, ένα από τα πιο καθοριστικά της ιστορίας του ροκ, όχι μόνο από τους κριτικούς στα διάφορα έντυπα που το έχουν μέσα στα σπουδαιότερα, αλλά και από το κοινό που είδε σε κάποιες συναυλίες τους Sex Pistols ή που τους έπαιζαν οικολογιακοί σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες που προηγούνται πάντα των ραδιοφωνικών σταθμών. Όπως και στη χώρα μας, κάποιοι ας πούμε ερασιτεχνικοί είναι πολύ πιο μπροστά από τους επίσημους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακόμα και σήμερα. Never Mind the Bollocks, Sex Pistols, Pretty Vacant. Οι Sex Pistols διέλυσαν και δεν είχαν καριέρα στο μέλλον. Βέβαια, ο τύπος έκανε τους public image και τα λοιπά, αλλά εντάξει. Ο άλλος αυτοκτόνησε. Τι έγινε? Όχι, αυτοκτόνησε. Τι έγινε? Πώς πέθανε? Αυτή τη στιγμή έχω ξεχάσει πώς έφυγε από τη ζωή ο άλλος. Ναι, όχι, αυτοκτόνησε με τα drugs. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε εκείνο το ξενοδοχείο, στη Νέα Υόρκη. Πάμε τώρα σε ένα άλλο συγκρότημα που ξεκίνησε τέλης δεκαετίας του 80. Αυτό το γκρουπ, όταν έβγαλε την πρώτη πενταετία του 80 καταπληκτικά τραγούδια, ήταν πολύ δύσκολο να πιάσουν στην Αμερική. Τη δουλειά τους την έκαναν όμως, προετοίμασαν το έδαφος και για τα αμερικάνικα συγκροτήματα που δεκάδες τους ακολούθησαν και εμπνεύστηκαν από αυτούς. Σκηνοθέτες όπως ο Τιμ Μπάρντον είναι φανατικός οπαδός, έστω και αν δεν μπήκαν στην αρχή στα 10 πρώτα, και μετά, καθώς το αμερικάνικο κοινό άρχισε να δέχεται αυτή τη μουσική, έκαναν και τεράστια εμπορική επιτυχία. Ακούμε από τα πρώτα τραγούδια των Cure, του Robert Smith, που στηρίχθηκε σε ένα ποίημα του Albert Camus, Killing an Arab. Μοναδική Cure είναι αυτή, σε ένα από τα πρώτα τραγούδια. Ακούσουμε κι άλλο ένα από τα πρώτα τραγούδια. Για να σας δώσω την αίσθηση, του 79 αυτό το πράγμα ήταν κάτι τόσο απλό που πήγαινε στις πρώτες εποχές του rock and roll, όλη αυτή η σκηνή, πολλά από αυτά τα group, αλλά και τόσο δύσκολο για να το, να το συμπεριλάβουν οι αμερικάνικοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και να το κάνουν γνωστό στην Αμερική. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, το είπα και πριν. Το συγκρότημα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ας πούμε, το 1979, τα δημοφιλέστερα άλμπουμ στην Αμερική, μερικά από αυτά ήταν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν είναι καλά, αλλά ήταν αλλού ο ήχος που άκουγαν από την άλλη πλευρά. Το 52nd Street του καταπληκτικού Billy Joel, το άλμπουμ των Blues Brothers, ο Rod Stewart με το άλμπουμ Blondes Have More Fun, το Spirits Having Flown, τον Bee Gees, το Breakfast in America, τον Supertramp, το Bad Girls με την Donna Summer, το In Through the Outdoor, τον Led Zeppelin. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν καινούρια. Ήταν πολύ δύσκολο να ακουστούν στους αμερικάνικους σταθμούς. A Forest, άλλο ένα από τα πρώτα καταπληκτικά τραγούδια των Cure. Χαίρομαι και όλοι χαιρόμαστε βέβαια που αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε με τραγούδια όπως το Forest που ακούσαμε και το Killing an Arab είχε τέτοια καριέρα και συνεχίζει ακόμα. Είναι μια δικαίωση για τον Robert Smith και τους Cure και η μεγάλη επιτυχία που έκαναν αργότερα. Από τα πρώτα τραγούδια και από αυτό το τραγούδι φαίνεται απόλυτα η επίδραση που έχουν και σε ταινίες, πάρα πολλές αμερικάνικες ταινίες. Και όπως είπαμε, ο Μπάρντον είναι απόλυτα επηρεασμένος και μάλιστα την περσόνα του Ρόμπερτ Σμιθ την έχει μιμηθεί και ο Τζόνι Ντεπ σε ταινίες του Μπάρντον. Το Εφόρεστ που είναι ένα τραγούδι και αυτό έτσι gothic, ένα στυλ το οποίο κρατάει ακόμα μέχρι τις μέρες μας και βλέπουμε ότι μία από τις σειρές που έχει βγει τώρα με επιτυχία στην Αμερική λέγεται Gotham, που βέβαια από εκεί και αυτοί επηρεάστηκαν οι Cure από παλιότερες ιστορίες σε αυτά τα θέματα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Ήταν, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει, γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. allabouthotels.com Θεσσαλονίκη. Δίκλινο από 35 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Ο Νέων παρουσιάζει διαδρομές σύγχρονης τέχνης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με έργα των Τίνο Σιγκάλ και Εμιλίας Παπαφιλίππου. Ρωμαϊκή αγορά και αρχαία αγορά των Αθηνών, Φθινόπωρο 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όταν λέγε κανένα καλό ο Σαμαράς, πώς χειροκροτούσαν όλοι? Με πάθος μεγάλο, χειροκροτόμετρο, ναι. Ήτανε και ένας παιδιά ο οποίος χειροκροτούσαν οι άλλοι έτσι και έκανε. Σαν να παραγγέλνει. Γκαρσόν, ποιος ήταν αυτός? Ο Καραμαλής, ρε φίλε, βαριόταν να βαρύσει παλαμάκι, ρε φίλε. Τον έβλεπα και ταλαιπωριόμουν, αλήθεια σου λέω. Εντάξει, ρε παιδί, να έχει μια διαφορά. Ο πρώην αρχηγός δεν μπορεί να σκίζεται στο χειροκρότημα από κάτω. Δεν θέλει να τον κουβαλήσει ένα εκεί πέρα πάνω. Ναι, ένα... αλλά. Στην Καλλιδική. Χειροκροτούσε και ήταν σαν να εκφράζει τη δυσφορία του που λέγαμε και επί των ημερών του. Αυτό ξέφρασε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένας φίλος που πήρε τηλέφωνο και θέλει ελληνικά εμπορικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι εμπορικά αυτά που οι επιλογές της Μαρίνας, αλλά μπορεί να ακούει τη νέα ζώνη που ξεκίνησε στο Βήμα FM. Αυτή η ζώνη είναι για το ξένο τραγούδι και στις 9 με 11 η Μαρίνα Λαχαρά διαλέγει καταπληκτικές επιλογές από το ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό, το έντεχνο κτλ. Όχι τα εμπορικά καινούρια pop. Όχι αυτά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα Guns of Brixton, ένα συγκρότημα που δεν είχε επιτυχία στην Αμερική από την αρχή, αλλά όλοι το προσκυνάνε ακόμα και σήμερα. Οι Clash μπορεί να μην έκαναν 10 πρώτα, ένα άλμπουμ τους πήγε αργότερα πολύ ψηλά, αλλά τα τραγούδια τους επηρέασαν απόλυτα την αμερικάνικη σκηνή που ερχόταν στη δεκαετία του 80. The Guns of Brixton. Ένα τραγούδι που είναι γραμμένο από τον Πολ Σίμονον, που εχθές μας είπε ο Πάνος Κούτρας εδώ ότι ήταν σε συναυλία τους και ο Πολ Σίμονον ήταν από αυτούς που τον έφτισε σε αυτήν την συναυλία. Ξέρετε βέβαια τι συνέβαινε τότε με τις πανκ συναυλίες. Τα λέμε αύριο. Κλάς. Gonna come with your hands on your head on the trigger of your gun. When the law break in, how are you gonna go? Shot down on the pavement or waiting in death pool. You can crush us, you can bruise us, but you'd have to answer too. Oh, guns of Brixton. And your life you lock it well. But surely your time will come, as in heaven as in hell. You can bruise us, but you'll have to answer too.